ما چې د مینې له زندان باسي لکه یوسف چې له کنعان باسي مینا زموږ د هم رښتینې مینا لکه بلال چې له اذان باسي داسې مې غم له وسه تېر غوندې شي مجنون پرې ژاړي روح لیلا نه باسي د شهادت جامې پلاس کی ولاړ ملک الموت صاف آسان باسي د شهادت جامې پلاس کی ولاړ ملک الموت صاف آسان باسي بیا مې وطن په دې ظلمو خایستا سلی تور مخلق بل جان باسي حمله هغو موډا کې کړې کندی کوم چې مونږ دین او لا ایمان باسي لقا فراغ لن په غرور د دیوان شولو کمزور او بی ارمان باسي دلتا غلیم بد شیطان غندی هم سپین ستوری ولی لا اسمان باسي تل حد هغو ظلم و ملعوس تل چی صلیب گران افغانستان.